program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa bardzo ciepło w naszą kolejną wspólną sobotnio-niedzielną noc pod kryptonimem, gdzie Grabek mówi dobranoc. Spotykamy się między 2 a 4 w każdą taką właśnie noc podczas weekendu. No i bawimy się elektronicznie, bawimy się klubowo i tanecznie, choć pierwszy utwór może na to nie wskazywał, ale muszę Państwu zupełnie szczerze powiedzieć, że nie mogę uwolnić się od nagrania Noc i Dzień, które to popełnili Waglewscy, czyli Wojciech Waglewski, Fisz i MAD. Na potrzeby krótkiej historii na Dzikim Zachodzie nie wiem, czy będzie materiału więcej. Na razie tylko 4 minuty, no ale muszą Państwo przyznać chyba, że to mocne 4 minuty. No i apetytu narobiliśmy sobie na słuchanie muzyki spod znaku W, czyli spod znaku Waglewskich, więc jeszcze oddajmy antenę Fiszowi i MAD. To nowe zjawisko, chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do 3 w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek, sygnały radiowozów, powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu, do naszego domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami, ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać. To stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta, lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki. Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych. Przypominamy sobie sielskie dni dzieciństwa. Gramy w Scrabble do późnej nocy. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem. Dresiarze w garniturach chcą wojny i zemsty. To ostatecznie czyni ich ślepymi, a my wracamy bezpiecznie do domu. kula staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. Muzyka jest moim narkotykiem. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w warunkach klubowych, tanecznych i elektronicznych słyszymy się w każdą niedzielę od 2 do 4. Przed chwilą Dresiarze w garniturach i Za mało czasu. Obydwie kompozycje pochodzą z płyty Balady i protesty zespołu Fish M.A.D. Uważam, że doskonałej płyty. Z tym, że dzisiaj utwór Za mało czasu w lekko UK garażowej i two-stepowej wersji, bo taka też jest dostępna i taką też można znaleźć. A nasze sobotnio-niedzielne noce rządzą się swoimi prawami, więc dzisiaj tanecznie i elektronicznie. I tak będzie w dalszym ciągu przez kilkanaście dobrych, mocnych, klubowych minut. W roku 2019 ukazała się wspaniała reedycja, wspaniały box, gruby, z wielkimi płytami, z niesamowitymi dodatkami. Mowa tutaj o albumie Surrender, duetu The Chemical Brothers. No i jak to w takich boxach bywa, można znaleźć niesamowite rzeczy. Oprócz wydania podstawowego płyty są fotografie, są książeczki, są płyty kompaktowe. No i jest dodatkowy materiał, który nigdy wcześniej nie ujrzał światła dziennego. Tak się składa, że jestem szczęśliwym posiadaczem takiego boxu i dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować to, co dzieje się na jednej z jego płyt. Proszę posłuchać. Oh,

w 2019 roku minęło 20 lat od ukazania się wspaniałej płyty Surrender. No i wielki box, tak jak Państwu mówiłem, który mieści kilka płyt. Na płycie numer